الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. زه د میدان وردګ ولایت د مجاهدینو دلګي مشرانو علماي کرامو او عام اولس په نمایندګي، اولا د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله کورنۍ، د اسلامي امارت رهبری شورا او ټولو مجاهدینو ته تسلیت وړاندې کوم. خداوند متعالی د شهادت قبول او منظور کړي او ورسو ته د صبر جمیل ورنصیب کړي او نعم البدل ورپیدا کړي. ثانیاً، موږ د میدان وردګ ولایت مجاهدین او مسؤلین د نوي امیر المؤمنین شیخ الحدیث والقرآن مولوي هیبت الله اخونزاده صاحب سره خپل بیعت اعلانوو او په ټولو شرعي امورو کې به یې مکمل اطاعت کوو او ډاډ ورکوو چې تر پخوا به لا زیات د اسلامي امارت د ثبت د متحد ساتلو کوشش کوو او په ټولو سنګرونو کې به خپل جهادي فعالیت نور هم قوي کوو. او موږ ډېر امیدوار یو چې د شیخ صاحب زعامت او د هغو د مرستیالانو خلیفه صاحب او مولوي محمد یعقوب تعین به د زرګونو شهیدانو د ارمانونو د پوره کولو سبب وګرځېش. والسلام. وما توفیق الا بالله عليه توکلت و الیه انیب. مولوي احمد الله منصور، د میدان وردګ ولایت مسؤول.